Bagus kang paling utama ra ono liya kejaba amung sira tan agawe bingung tan agawe cuwo impen nalika semana saiki wis katon jati.